euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Jest policyjne śledztwo w sprawie tego, co działo się w Stowarzyszeniu Wiosna. W tym serwisie Trójki także o debacie kandydatów na prezydenta Warszawy. Temat sport. Poza tym różne oblicza depresji w startującej właśnie kampanii Depresja Rozumiesz, Pomagasz. Krakowska policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie mobbingu w Stowarzyszeniu Wiosna, organizującym szlachetną paczkę. Przesłuchany już został pierwszy świadek. Materiały dotyczące sprawy przekazała policji prokuratura. Dochodzenie dotyczy uporczywego naruszenia praw pracowniczych, co jest przestępstwem zgodnie z kodeksem karnym. Zapowiadane są przesłuchania kolejnych świadków, przede wszystkim pokrzywdzonych. Stowarzyszenie Wiosna, przypomnijmy, powstało w 2001 roku. Jego współzałożycielem jest ksiądz Jacek Stryczek, który pełnił także funkcję prezesa zarządu. Niedawno zrezygnował, a wieczorem mamy poznać nazwisko jego następcy. A to konsekwencje reportażu opublikowanego w portalu Onet. Wynika z niego, że pracownicy stowarzyszenia byli źle i obraźliwie traktowani, a nawet nękani przez księdza Stryczka i że trwało to od lat. Ksiądz odpiera zarzuty o mobbing. W serwisie Trójki teraz o pierwszej debacie kandydatów na prezydenta Warszawy. Dotyczyła sportu. A dokładniej tego, jak miasto może wspierać finansowo różne dziedziny sportu, kluby i obiekty sportowe. Jak może i powinna wyglądać współpraca w tej dziedzinie. O rozmowach zorganizowanych na stadionie Legii opowie Tomasz Zielonkiewicz. W debacie uczestniczyło 9 kandydatów. Przedstawiali pomysły na rozwój infrastruktury sportowej w Warszawie i oceniali osiągnięcia rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zdaniem kandydata Prawa i Sprawiedliwości Patryka Jakiego w tej dziedzinie miasto zaniedbało wiele. Można by było długo wymieniać od stadionu Skry po brak hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Po to, że Warszawa dzisiaj proporcjonalnie do swoich możliwości wydaje najmniej na sport wśród miast wojewódzkich. To niestety pokazuje, że to jest odpowiedzialność i Hanny Gronkiewicz-Waltz i Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił, że dla rozwoju sportu w mieście zrobiono bardzo dużo i wymieniał zrealizowane inwestycje. Tu wystarczy zerknąć na 200 siłowni plenerowych, na nowe boiska, orliki czy syrenki, wystarczy zerknąć na nowe pływalnie, wystarczy zerknąć na remont takich miejsc jak Szczęśliwice czy na przykład Powsin. Bardzo, bardzo wiele się działo. Debatę zorganizowała Legia Warszawa oraz portal 300 Polityka. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Czym jest depresja? Jak z nią walczyć i jak pomagać osobom, które na nią cierpią? Między innymi na te pytania ma odpowiadać kampania rozpoczęta przez Ministerstwo Zdrowia. Depresja Rozumiesz, Pomagasz. Akcja jest skierowana do młodzieży, kobiet niedługo spodziewających się dziecka i seniorów. Objawy choroby u młodych ludzi są inne niż u dorosłych, zwraca uwagę profesor Barbara Rembek. Dzieci i młodzież częściej tego złego nastroju doświadczają jako takiego rozdrażnienia. Są krzyczące, płaczące, wszystko jest nie tak, zbuntowane. Jest to wyrazem smutku, ale nie zawsze jest to tak wyraźnie widoczne. Tak samo dziecko lub młody człowiek powie, wszystko jest nudne i głupie. Zajęcia są nudne i głupie, szkoła jest nudna i głupia, a nauczyciele to już najbardziej i nie idę do szkoły. W ramach kampanii przygotowano spoty telewizyjne i radiowe, ulotki informacyjne oraz scenariusze lekcji. Szczegóły na www.wyleczdepresje.pl. Kampania potrwa do końca 2020 roku. 3 Ukraińców nielegalnie pracowało przy budowie wiaduktu kolejowego w Tarnowie. O dokumenty podczas kontroli zapytali ich funkcjonariusze służby granicznej. No, takie przypadki zdarzają się często, przyznaje major Łukasz Olenicz, szef tarnowskich pograniczników. Stara to zasada rzymska, nieznajomość prawa szkodzi. To powoduje, że obywatele najczęściej Ukrainy, chociaż to nie tylko ta nacja, pracują, wykonują tą pracę niezgodnie z przepisami, ale i tu nasi pracodawcy też można im sporo zarzucić, bo chcąc ukryć pewne rzeczy przed organami podatkowymi, ZUS-em, to powoduje, że ta praca jest wykonywana nielegalnie. Ukraińcy, którzy nie mieli zezwoleń, otrzymali nakaz opuszczenia kraju w ciągu najbliższych 15 dni. Nie wjadą również do Polski oraz żadnego z państw strefy Schengen przez rok. Natomiast w stosunku do pracodawcy nielegalnie zatrudniającego cudzoziemców skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu nawet do 30 tysięcy złotych kary. I na koniec mamy jeszcze bardzo miłą wiadomość. Nasza radiowa koleżanka Magda Karczewska urodziła córkę Urszulę. A rodzicom gratulujemy, a na kolejne informacje w Trójce zapraszamy o 16:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna, ale już mniej opadów niż w ciągu dnia, przeważnie od 5 do 8 stopni. Jutro więcej przejaśnień, przelotne opady głównie na północnym wschodzie Polski. Chłodno od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Horizon i Lewis Ashley rozpoczął naszą dzisiejszą sekcję rytmiczną. To jeszcze raz dzień dobry. Nieprzypadkowo taka propozycja, bo to środowe popołudnie upłynie nam pod znakiem nowości. Doliczyłam się aż 6 nowych albumów, które postaram się zaprezentować Państwu w ciągu niespełna 60 minut. I jedno z nich to właśnie Future Bubblers 2.0, czyli składanka, która sygnowana jest przez Gilesa Petersona. Ona jedna z inicjatów, nad którymi pełni on pieczę. Jej założenia są bardzo proste i też bardzo dobrze wpływające na rozwój sceny. Chodzi o to, żeby stworzyć warunki młodym muzykom, żeby mogli oswajać się ze studiem nagraniowym i też zaprezentować szerszej publiczności. A tak się składa, że o tego typu przedsięwzięciach będziemy jeszcze dzisiaj mówić. I to nie na Wyspach, ale tutaj u nas mowa o trójkowym start na granie, o którym trochę więcej później. Kolejna także nowość, Baco Rhythm i Steel Band. Ciekawa jestem, kto z Państwa rozpoznał oryginalną wersję tego nagrania. Zresztą można się dzielić swoimi wrażeniami. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres i jak zawsze zachęcam do kontaktu. A Mary i One Thing z 2005 roku. Wielki przebój, zdecydowanie największy i no niestety chyba jak na razie jedyny tej wokalistki R&B, kiedy to cały sztab producentów dokonał naprawdę przełomu przełomowych rozwiązań kompozycyjnych, które spowodowały, że do dzisiaj uważa się One Thing za jeden z ciekawszych utworów wydanych po roku 2000, a na antenie Trójki bardziej w kategoriach ciekawostki, czyli w wersji, która znalazła się na najnowszej płycie Baco Rhythm and Steel Band, grupa specjalizująca się właśnie w coverowaniu utworów popularnych, hip-hopowych, ale też R&B. Ja nie jestem fanką tego typu rozwiązań, ale to, co broni Baco Rhythm, to po pierwsze nienaruszenie tej oryginalnej wersji One Thing i też porządny po prostu skład muzyków, który w innych nagraniach też spisał się całkiem nieźle. Zresztą parę tygodni temu prezentowałam Explosive doktora Dre, który był również wykonany przez Baco Rhythm. To teraz będzie coś o młodszych muzykach i o tym, jak w Chicago dobrze współpracuje się ze sobą postacią z różnych środowisk. My city like my skin, it's so pretty. If you don't like it, just leave it alone. If you don't like it, just leave it alone. My city like my skin, it's so pretty. My city like my skin, it's so pretty. If you don't like it, just leave it alone. If you don't like it, just leave it alone. My city like my skin, it's so pretty. My city like my skin, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. If you don't like it, just leave it alone. My city like it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. My city like my skin, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. If you don't like it, just leave it alone. My city like it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. My city like my skin, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. If you don't like it, just leave it alone. My city like it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. Got family in Gary and STL, got cousins in Milwaukee. I got family in Detroit and ATL, got an auntie that's still out weed. We the number one gentrified rent inside, give me my land. Gentrified rent inside, give me my land. Gentrified rent inside, give me my land. The new shy tits perky. My city like my skin, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. If you don't like it, just leave it alone. My city like it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty, it's so pretty. Got family in Gary and STL, got cousins in Milwaukee. I got family in Detroit and ATL, got an auntie that's still out weed. We the number one gentrified rent inside, give me my land. Gentrified rent inside, give me my land. Gentrified rent inside, give me my land. The new shy tits perky. You gotta love me like I love a lady. That's so pretty. You wanna love me, better love a lady. I know you wanna get in it. It's so pretty. Matter of fact, we can turn it in. It's so pretty. Bye. To jest właśnie nieokiełznana energia chicagowskich młokosów. Jamila Woods i Chance the Rapper w utworze LSD, dodatkowo pobłogosławionym przez ojca, założyciela, a może nawet wujka chrzestnego futworkowej chicagowskiej sceny. RPBu odpowiadał za remix tego utworu, którego będzie można ponownie usłyszeć w Polsce na tegorocznej edycji festiwalu Unsent. Jest to 13 października, sobota, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi. Natomiast młodych polskich artystów będzie można usłyszeć już w najbliższy poniedziałek, kiedy to w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj na Myśliwieckiej 357, będzie nagrywany kolejny odcinek projektu Start Nagranie. Polega on na tym, że młode zespoły rywalizują między sobą i walczą o zwycięstwo, oczywiście, bo cóż innego można by walczyć, a zwycięstwem jest nagranie profesjonalne płyty, która będzie również wydana przez Polskie Radio. Wszystko się zgadza. Jest odpowiedni repertuar, jest zapał do pracy, ale to, co państwo mogą zrobić dla młodych zespołów, to oczywiście pojawić się w roli publiczności i dodać im otuchy i odwagi. O godzinie 16 i o godzinie 19 można wziąć udział w nagraniu takiej audycji. Proszę dzwonić i zgłaszać swoją obecność. 2273 to jest nasz numer. Start Nagranie w najbliższy poniedziałek o godzinie 16 i 19. Potrzebujemy państwa, potrzebujemy publiki. I gramy teraz płytę, która kilka dni temu obchodziła 20. rocznicę wydania. Type of people made the club before. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos for these playoffs. Thought we was absent, we're taking another route to represent the Dungeon family like Grey Day. Me and my nigga decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall ya, bulldogging hoes like them Georgetown hauliers. Boy, you signed the silly thing, my room is sitting pretty, doing donuts while you suckers like them suckers on round titties. Damn, we the committee, gon' burn it down, but us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Say, push that bus, everybody move to the back of the bus. Do you wanna bump and slump with us? We the type of people make the club get crunk. Say, push that bus, everybody move to the back of the bus. Do you wanna bump and slump with us? We the type of people make the club get crunk. I met a gypsy and she hit me to some life game. Stimulate then activate the left and right brain. Say baby boy, you're only funky at your last cut. You focus on the past, your ass will be your has what. That's what you live by, or either that's what you die to. I try to just throw it at you, determine your own adventure, Andre. Got to a station, here's my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it. But I'm with you cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it, cause I thought it would be jamming. But examine all the flaws, get walls, get off lit. Sand and it's costly, but that's all shit. And I hope I never have to float in that boat. Up Shit's Creek, it's sweet, it's the last quote that I wanna hear when I'm going down. When all said and done and we got a new Joe in town. When the record player get to skipping and slowing down, all y'all can say is them niggas earn their crown. But until then, Dokładnie 29 września minęło 20 lat od wydania trzeciego studyjnego albumu Outkastów Aquemini. Najtrudniej mówi się o tych płytach, które miały naprawdę duży wpływ na kształtowanie się gustu muzycznego młodego słuchacza i czas weryfikuje, na ile była to właśnie młodzieńcza ekscytacja, a na ile te płyty nadal potrafią dostarczać nam nie tylko przyjemności, ale też pokazywać ciągle nowe rejony. I tak jest w przypadku zarówno pierwszej, jak i drugiej, jak i trzeciej płyty Outkastów, już mocno inspirowanej brzmieniem Organized Noise. I według mnie jest to jedna z najważniejszych płyt lat 90. Jeżeli komuś z Państwa ciężko jest w to uwierzyć, to naprawdę zachęcam całym sercem do tego, że jeśli chcą Państwo rozpocząć swoją przygodę z muzyką hip-hopową, która jest wejściem do świata być może nieznanego, to warto zacząć od najlepszych płyt, chociażby od tej, czyli Aquemini i Outkast. Kolejny album to nowość. Gitarzysta Mansur Brown, związany z londyńską sceną muzyczną, i trzeba przyznać, że wydawcy dokonali naprawdę wszelkich starań, żeby powiedzieć o tej płycie tak, że nie warto nic dodawać. Więc chodzi o to, że rzadko udaje się ze stawić w jednym zdaniu Jimiego Hendrixa i scenę trapową, a do tego jeszcze połączyć Brixton i George'a Bensona. I tak właśnie brzmi Mansur Brown. success if your mind's made up. Today I'm out of luck. Will I feel forever stuck? I'm clever, and things could be so much better. What if I surrender? I could be somebody else. Somebody else. I could be somebody else. Somebody else. Kolejna nowość w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Fatima i And Yet It's All Love to tytuł jej drugiego studyjnego krążka. 4 lata temu ukazała się debiutancka płyta Fatimy Yellow Memories, która była przyjęta z wielkim entuzjazmem zarówno przez krytyków, jak i przez słuchaczy. Doczekała się reedycji nakładem wytwórni Blue Note, a na Wyspach Brytyjskich zgarnęła szereg nagród za najlepszą płytę roku. Czy tak będzie również w przypadku And Yet It's All Love? Tutaj myślę, że odpowiedź nie jest taka prosta i to nie ze względu na zawartość tego krążka, ale z uwagi na fakt, że konkurencja nie śpi. 2018 to naprawdę ciekawy rok, jeśli chodzi o płyty żeńskie, songwriterskie, no bo mamy i Georgie Smith, i Tirze z płytą Devotion, które w podobnych obszarach muzycznych się obracają, jednak zastosowane przez wszystkie trzy panie rozwiązania są zupełnie inne. To, co wyróżnia Fatimę na tle pozostałych płyt, to zdecydowanie największa świadomość głosu i warsztatu, jaki posiada, bo o ile wokal Georgie Smith jest naprawdę czarujący i zapadający bardzo szybko w pamięć, o tyle w dużej mierze bazuje ona jeszcze właśnie na efektach, a trochę mniej jest w niej umiejętności, pewnie związanych też z wiekiem i z praktyką. No i też w przypadku płyty Fatimy And Yet It's All Love mamy do czynienia z koncept albumem, gdzie opowiedziana jest historia miłosna, momentami wchodząca w dosyć patetyczne rejony, ale to jest naprawdę wszystko pięknie zagrane. Po raz kolejny Fatima postawiła na współpracę z najciekawszymi muzykami ocierającymi się zarówno o scenę bardziej organiczną, jak i tę klubową. Zresztą po raz kolejny ta płyta ukazała się nakładem wytwórni Eagle Records, za którą odpowiadają Alexander Nutty, Floating Points. I jeszcze przy okazji, już tak ostatnim zdaniem, zwracam uwagę na piękną okładkę tej płyty. To mój faworyt, jak na razie, z albumu Fatimy. I See Faces in Everything. Was that a clown or a dragon filled soup made of pies? I see it now, mysteriously smiling. When all the dawn, carpet turned into one giant fly. With hell I cross, rings of loony dreams gracing. Feel Fatima i And Yet It's All Love to kolejne premierowe polecenie w dzisiejszej sekcji rytmicznej, a ja przypominam, że kompletujemy publiczność na nagranie dwóch najbliższych odcinków, podczas którego zmierzą się ze sobą młode zespoły, czyli start nagranie w poniedziałek 8 października o godzinie 16 i 19. Proszę dzwonić śmiało i zgłaszać się. 2 2 i 7 3 to jest nasz numer i pozostajemy muzycznie w kategorii debiutantów, no nie do końca, ale nowości jak najbardziej tak, bo tak jak wspominałam na początku tych płyt, pod koniec września ukazało się naprawdę dużo. Zostajemy również w Wielkiej Brytanii. Moses Boyd dał poznać się już słuchaczom jako bardzo ciekawy perkusista i producent, który własnym sumptem wydał niedawno swoją nową płytę. Displaced Diaspora, tak jest zatytułowana. Masa gości, zarówno tych muzycznych, jak i wokalnych pojawia się na tym albumie. Taki pozytywny akcent dzieje się już w drugiej połowie. To jest utwór zatytułowany Waiting on a Night Bus, gościnnie Terry Walker i Louis Six. Waiting on the bus, waiting on the N1 step of one. My journey's just begun, and I can see the sun. Waiting on the bus, imagine all the sounds that I can hear. The people have no fear, they come from far and near. Drops on the eyelids as a mind kiss. Wish my touch was Midas, so I could make blush this highness. But steam blocks my sight. Just me and her at the bus stop at night, pissing down droplets, then clock locks right. Cause it's hard to make moves when it's so blue. Looks like she's only after the green, but I'm most blue. The kind you give a rose to, but say no, cause that's what most do. But I ain't most fooled, the mulatto Capone. 37 minutes might as well be an hour. Fucking 24, supposed to be 24 hour. 20 to 4 is winning more, gaining more power. In the wash, you only get dirty in London showers. Now there's acid rain on my phone screen. Phone beats like it knows me, and just to piss me off, go sleep off this. I can't be living this way. Trying to make it living means that I'm living in pain. She clearly thinking the same, there's only written one name. Or she's smitten with the way that I've hidden my game. Drain my senses, but she's looking pensive. Probably think I'm another boo boy that don't let his pensive. Think about galaxies and where we'll next live. Who best dig deeper, bitch? Looks are deceiving, and by the looks of it, good looks says you're deceived this evening. I'll be perceiving the night bus in my life. Waiting on the bus, waiting on the N171. My journey's just begun, and I can see the sun. Waiting on the bus, imagine all the sounds that I can hear. The people have no fear, they come from far and near. Waiting for the bus. Chat you over, wanna overstand your persona. The hottest chick so hot, she's the loneliest loner. Cause nobody can know her, allows no look over my shoulder. Cause she always holding herself over others. May work for some, but brothers, we want lovers. We want fuck up, someone butters to stiff us, but the summit. Most people want more than what skin deep, cold, corrupt, up and the glow. I'm only 24, could be made of the dough. I ain't fooling, I'm fooling into financial jewels without moving. But deep, I got my own like the sniper in the way that I write. And trust the fighter that would hold a kite up in lightning. Down the bus arrival, cops on side, crackheads to silent street lights and make you rival. I know for her to go get high, but all I got is my goal. Just say, baby, if you ain't getting on, here's a note. I wish I was smooth enough to come over and spoke, but I choked. Even brothers sometimes need a confidence vote. Next time, give a G a smile to let him know, cause you're the finest highness I'll never know. Anyway, I'm not know who this a road. Moment we shared a little piece in this floor. So I left you 11 digits based on my phone. I got a kick chip. Here comes my car. Waiting on the bus, waiting on the N171. My journey's just begun, and I can see the sun. Waiting To jedna z ostatnich propozycji w dzisiejszej sekcji rytmicznej, która charakteryzuje się nie tylko bardzo dobrym warsztatem muzycznym, ale też nieskrępowaną młodzieńczą energią. Moises Boyd i Displaced Diaspora to płyta, która również warta jest odnotowania i jak najbardziej polecenia. Powoli tradycją staje się to, że sekcję rytmiczną kończymy czymś z katalogu klubowego i dzisiaj będzie to Unknown Mobile, którego brzmienie jest nowe, ale tak silnie osadzone w latach 80., że myślę, że wiele osób doskonale się w nim odnajdzie. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Thank you.